بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى او یقیناً مونږ وحی کړی و موسی علیہ السلام ته چې بوزا دا بندیان زما د شپې اسری کلیلن وسره نشته معنی د شپې بوتللی ولی مقابله وشوه ساحرانو ټول ایمان راوړو بنی اسرائیل هم موسی علیہ السلام سره مرګری شو نو سو تعالی وی چې زه هجرت وکړم مصر نه عزیزان سره بوزا په شپې زید شپې شپې اوه د دې لپاره یو لار په دریاب کې یبسن عرب وچی لا تخاف درکن ميرګا دلاند کې دود فرعون نه چې غوم لاند کې ولا تخشان امریکا د غرقې دود دریاب نه بس روان شو بنا اسرائیل وسره شو د شپې شپې لاړه د مصر نه واته فرعونین چې خبر شو سر نو بس غیم ورپسې ولګې د ټول فاتبعهم ولګې د پدی بنی اسرائیل پسې فرعون بجنودی سره د خپل لخکرونه موسیٰ علیہ السلام کی دریاب کی لاری جوڑی شو دولس ناو پوری ہوتا سردخ پلو بنی اسرائیل نا او فرعونیان چو تراکس شو نو با پر اخلاس شوی وغشیهم من الیم ما غشیهم پتکلو دیلرا دریاب ما غشیهم اغا اندازه چی دیه پتکلیو چی دا غی اندازه اللہ تا معلومه دا چی سمرو بوی فرعونیانی ادلان دکلل اشاره دا داغی کسرت تا چما غشیهم فاضل فرعون قومهوم گمرحکو فرعون خپل قوم بس علی پریخو دا چی پا دریا بیور ڈوب کلل نو ادوی زبا تا هدایت کوم وما هدا او هدایت و تونکو سیلار و تونکو اس کلی جو من اسرائیل خلاص چو دو فرعون نا اللہ او سر خطاب کئی چو دما نعمتون شکریہ ادا کئی ادا اخپلی با دمالی پریده سرکشی پریده اے بنی اسرائیل و یقنان من خلاص کئی دا دشمن ستا سنا وواندنا کم جانبت تور الائمانا امو وعده کړی تاسو سره د کوی تور مو وعده کړی تاسو سره د کوی تور خې طرفه ان موسی علی السلام سره هم کړی او استاد د پارک تکنه تاسو په خدمت کې روانو او تاسو له کتاب راوړو نور زینو کې اې منی راځی کنه زغد تور صفتی تور نو تور دی نو ال ایمانی راشی دلتا دی د تور نخپا شوی دی نو دی جانب صفت دی ناخو منصوب دی اگا طرف د تور کمی او تو طرف او ال ایمانا چی کم خی طرف دی و نزلنا علیکم من نو سلوان اگورا منگتا سبان دی نازل کلی د خوراک د پاران یو قسم ترنجبین او مرزان المنا ترنجبین خوک شیل کدس واور پا شکل او مونگ دا توی چه خوره صفا و ستراغ رزق چه ما در کلی تاستا ولا تطغو فیه سرکشی با که مکوه اقوم کړه فهل علیکم غضبی پس نازل وشي په تاسو باندې زما عذاب هغه څوک چې نازل شي په هغه باندې عذاب زما نو هغه تباشه فقط هوا الکش وینی لغفارن بشکد بخشش کوونکې امدا چا لپاره چې توبه باسي د شرک نه ایمان وروړي په توحید باندې عمل کوي صالح ثم اهتدا بیا تر مرګ پورې مضبوط پات جی پا مسئلہ باندے گڑ وڑ کی گی نا دیکھ بنی اسرائیل تا خبر اکڑی چے شکریہ دا کے اللہ دا نعمتنو اس موسیٰ علیہ السلام چے لڑکو ہی تور تا او قوم روز تو پاتشو اللہ رب العزت نا تپوس کئی وما جلکان قومک یا موسیٰ سشی پتلوار راوستی دا قوم پلنا اے موسیٰ علیہ السلام قوم لا نخکاری و تمخکر آلی دیتنا یو قدم مخکت لوڑیر یو دا قول لی دین داد چی کمر وضوط اللہ خولی وان تیر آگر وزین پا بلو رض باندلار مخکی متوی چې دا او تلوار وکړه سشي په تلوار راوستي د خپل قوم نائم موسی علی السلام قال او موسی علی السلام هم اولای علی سری قوم زما په قدم دی زما په طریقه دی حقیقت ورشي ویني دی الله چې راتلم نو صحیح خلق واجل تو الی رب لترضان او تلوار مې وکړه ته اے رب چې ترضا شي قال او موسی علیہ السلام ته نه خبر کنا چې ستا قامل ته کې ځلی عبادت شروع کړې کینا قد فتننا قومک مونږه ازمیخ کړې امتحان کې ورزولی ستا قام من بعد کا استانه پس وضلهم السامریو گمراه کړې دی غیر سامری هغه تسخی جوړ کړې او ته ویلی چې ستا سو خدای دی اټولیا دا په عبادت تخت کړی دی او سچاله پکې کړی دی نو هغه او تاواز کوي تنه خبر پر جا موسی علی قومی غضبان اسفا واپس راغی موسی علی السلام د کوی تور نه خپل قوم ته هم ډیر غصه او غضبان خپل قوم باندې هم غمجن چې دې قوم سو کړو د سکوم اما زم رخواری وکړه واغه ابس جو راور سیدنو اول قوم سره خطاب کوي په دې ګمان دي چې دی غلطی کړی ده قال یا قومي وی زم قوم بني اسرائيل الم یاتکم ربکم وعدا حسنا ولي وعد نو کړی تاسو سرپستا سو وعد لري راخستان یو معنا ده چ موسی علیہ السلام براشی او تاسو له وا کوی تور نه کتاب راوړي سلوې خرزه به صبر وکړي تاسو تاو صبر ونکو دوی معنا دینه بهتر دا چې زما قوم آواز نه وکړي تاسو سرف تاسو چې تاسو ایمان راوړې نو زو جنت درکم ایمان سو شو وسو تو اس کی عبادت شروع کن ایمان پھلوڑو افتوال علیکم العہدو اگدشوان تاسبان دیغا وقت و وعدہ نزکم سبر نکلیشو ام اردتم یا تاسو دیرا دلرے این یحل علیکم غضب من ربکم چنازل شی پتاسبان دی عذاب در افستاسو نافا اخلبتم موعدی نبز خلاف و مکما سر پخپل وعدہ کے دیر پار چې عذاب نازل شي نو قوم وته جواب کوي په عذر پیش کوي صحیح عذر ښا قوم ته ګناه نشته اوس موسی علی السلام خو خبر نه ده کنه قالو وی بنی اسرائیل ما خلفنا موعدک بملکنا مونږه خلاف نه ده کړې استاد وادي موسی علی السلام په خپل اختیار زمونږ نه اختیار واست شي ښا او مونږ مجبور شوو بملکنا مونږه اختیار نو ولكننا حملنا اوزارا من زینت القوم دی چې ګل راتلن د فرعونیان نه سره سپین راواغ ستزان سره چې زمونږ یو خادیده ادار دی عدتو ناغی زان سر راولی اوس پیراونیان خو غرق شو اغا دیتا پاتی شو ناغا مال دا غنیمت شو دا کافر مالو دا حربی مالو او پا اغا امتونو کی حکم داو چی مالی غنیمت بس وزولی شی نسامری اوس دا مقین فیدا واغستن بنی اسرائیلو تاویی چی تاسو خو دیر غد گو نانگار شوی اغه سره سپین د غنیمت مال اغه سي تاسو کورونو کې يخي دي چې عذاب در باندې راشي وي بدبخت چې اغه کوم موسی عليه السلام راغنه چې څه چل و سره کوي الی را واخله چې وېسو دو کنه هارون عليه السلام ته موږ نه غوم وی چې بس او تاسو یې لمخه الی دا دوله د مخکې نه منسوبه جوړ کړی و نو راوی غسته وغی پاکڑا کی واچولو او رو تبلکو دا غی نسو شی ناشی جوڑ شو دسخی شکل تی نجوڑ شو او قول دادی چوی شیطان و طویلیو چی دا خورا پا کیو غوردو کم خورا جتار آغسته و نا دی کیو غوردو اغی پا کیو غوردو لن ناغنه با आवाज راته نو خلق وی دالې خوره کې څه چللې منځ کې شیطان وو شیطان غډیر ډیر چالاک دی کنه ها خلق یو ګور دی خوره کې څومره برکت وو همز کې به شیطان आवाज کاول اسخي आवाज عمر زیدو بيزي ول عمر زی زمي خو ول عمر زی ول خدار شي आवाज ورزی نو بس خلق یخته کو په شرک باندې ها ناغی وی ولیکن حملنا لیکن مونگا خو دیر مجبور اکلیش مونگا خو کپر تویستو دی سامیری چه تاسو آغا سی آغا کالی خیلی او زارم من زینت القومی را واغستش مونگ بانده آغا کالی او سروس پین زینت دی قوم فقذفنا وم غرزل فکذالک القا السامیریون نو په دغه طریقه باندې غردل سامری په یو کډه کې هغه بس څه چل جوړ کړو نه فاخرج لهم عجلا جسد له خوار نو را وستو د دې لپاره اوس خې چې ته شې جسد قدرې وخه رسکی جو سه جوړ کړو نو رسخې دانو چې ګن لیدل قتل او ټوپونه والنا صافک نو بلا روحن جسدن ته خدای غزه لپاره आवाज د سخی دی پدې دوکا شو نو بنی اسرائیل کې خطیر شو چله ابلیس طویلی او چې فذهب فمن تبع کفن جهنم جزاکم جزاء موفورا واستفزذ من استطاعت منهم بصوتک هغه ته خو اجازه کړو چې دې گمراه ک په خپل आवाज نه آو ته ښه आवाज جوړ کړو ابن کثیر وی عن الحسن ان هذا العجل اسمه بهموت اسمه بهموت نوم ولایخه وخا دی ول نوم یخه بهموت او دا زبردست شی فقالوا نؤذي طولو وجما هذا الهكم داس اس خدای دی ویلاه موسی او داند موسی علیہ السلام هم خدای دی فنسیا تغییر شوی دینا با کوئی تور تا تلینو یو دا مانا یا فنسیا که سامیری تا زمیر راجی دی فنسیا پری خود سامیری تابداری دا موسیٰ علیہ السلام اگر غردو لیا چی اگر کس دی افلا یا رونا اللہ ایدا خلق دم را سوچ نکی اللہ ارجعو الیم قولاً چې د اسخې خودي ته خبرې مون شي کولې دي سره چې دې ته نه تاسو کې کنه چې كيف حالوکا څنګه له دا غول جواب ورکول شي چې طيب طيب الله ارجي عليهم قولا نشي واپس کول دي ته خبره قدرې ولا املك لكم لهم ضرا ولا نفعا انا مالک ته دي ته پر ضرر چې لري کې ته نه فائدہ چې حاصل کیوته ته خدای ته صفات خدای ته وي ها نو سراغه موسی علیہ السلام پر رور پسې راضي هارون علیہ السلام پسې چې دا به دنه غلطی شوی نو دبا نیمه نکړی د شرک نه هغه ته ګنا نشته الله مخک صفائی کوي ولقد قال لهم هارون یقینا ویلی دی بنی اسرائیل ته هارون علیہ السلام من قبل مخک مخک چې کله غی دا کار شروع کړ یا قوم زما قوم انما فتنتم به تاسو خو په دې خسره تباہ شوې دامز چلو کو تاسو مرتد شوې په دسره وان ربکم الرحمن واستاس رب الرحمن ذات ته پتبعونی زما تابعداري وکم واطيعوا امري او زما خبره منه اتباع مناسو په عمل کې جزو سکوم ناغه کوي او اطاعت خو په قول کې مجزو تاسو امر کوم نا قبول کی. قالوا يا بني اسرائيل لن نبرح علي عاكفين مونږ نه خوځو د زنا مونږ خوښو مونته مونږ نه خوځو د دې سخینا همیشه په دې باندې پراته یو او اعتکاف وکاو ناس وې وتا حتا ير جاي له نا موسی تر پوری چې واپس راشي مونږ ته موسی عليه السلام چې هغه سوین په هغه بیا عمل کوو موسی عليه السلام راغې قال يا هارون ما منعك ازرايتهم ظلوم وي موسى عليه السلام اي هارون يرورا سشي منك تعالى كل شي تاوليد بني اسرائيل چ گمراه شو الله تتبعن چ زما تابعداري دي نکولا يو دا معنا الله تتبعن چ زما تابعداري دي نکولا چما بدی منی کول د کفر او شرک نه تاول نه منی کول په نهی عن عبادت العجل او دوی معنا دا الله تتبعن تما پس کوئی تور تن راتلی خص دمر لری نو اف عصیت امری زما د حکم نا فرمانی دی وکړه غصه شو از سر نا ده گیره نیونی و زن تا بیراخ کن قال ابن امه اوی هارون علیه السلام ازیه ده مور زمان لا تاخذ بلحیتی ولا براسیم منی سمال رامو ده گیره ناونو ده سر نا اینی خشیتو کچر ما دی سر زور کولی نو جهاد بمی کو منگ بیو پلو دیو بل پلو بیا وتاوی چې بنی اسرائیلو کې د اختلاف جوړ کو ما یو کړیو او ته اختلاف جوړ کو انی خشیتو زیریدم ان تقول کتاب یاوی فرقت بین بنی اسرائیل چې تا جدای را واستاد بنی اسرائیلو په میانس کې ولم ترقب قولی او زما د انتظار دونه کو زه خو سلوې خړذل تلیوما او تا انتظارو نکو تا بدا خبر کولا بیان موسیٰ علیہ السلام پوچھ چی تتا ام گناہ نشتا خان تا دعوت ور کرده دیں سکوت یہ نده کرده راغ اصل غل راغ خان قال فما خطبک یا سامیریو اوی موسیٰ علیہ السلام ستا مطلب سو پا دیکی تما تدعوائی چی ستا مطلب سو پا دیکی دا غنیمت مال خو ارسوک سوزئی کنا خدا سی نسوزئی اتا تینا دا کارٹون سا لجوڑ کو سو کارستای سامیریا قالا نووی اغاو بسر تو بما لم یبسرو بیهی دو معنی دی خوا یو دو جمهور اکثریت زندہ باد او بل محققینو اکثریت داوی چې سامری وی چې ما ولید یو شی مې ولید چې کله دی په دریاب پورې اوتلو سامری هم بنی اسرائیل کې و نو جبریل اس یو لري د جبریل اس کنا هغه چې بخپکې خودنه غزه بشین شنو شیطان د توې چې دا خوره قیمتي ده دا واخل په کار باندې راشي کنه نو ویل ذلمه ما لذلیو اغسو لم یبصرو به چې دی نو لذلی دبل چا ته فکر نو د فکرو فقبستو موټه مې ډاکو قبضتن یو موټه من اثر الرسول دا غي خوري د خپې د اس د پیغمبرنا بس هغه خور را سره و پهنا بس تو هغه مې وغورځوله په دې سخي کې نو زه په आवाज وکړه وکذالک سولت لی نفسی او دغه سیمه تخپل نفس خبره خیستا کړه یو دا معنا په دې کې ډیر اشکالونه دي ښه ډیر مشکلات دي پکې ولې چې سامری جبریل لیدو دا از دخپی نور خلقونه لیدو کنه دی پیغمبرو یوا دویم داده چه من اثر الرسول دا رسول نه جبریل اخلی قرآن کی چه رسول ذکر شی دا غینا خو دا انسانانو پیغمبری جبریل که رازی خواه خاص زی که چه مخ که رستوی او بالله چې من اثر الرسول دې نه دی معنا به ال جوړیږي چې من اثر حافر فرس الرسول هغه خاورا د خپې د اصل پیغمبر دا وسو په دې پوي دروغت عبارت و تر وباسي امام رازي رحمت الله علیه وی ابو مسلم اصفهانی وی چې معنا اصل کې دا ده چې امری وی چې بصره ته زپو وشویم بما لم یبصرو به هغه علم باندې چې خلق نو پوښوي ولې د موسی علی السلام نه ډېر علم حاصل کړو دومره ته نور نو حاصل کړو فقبضت قبضه من اثر الرسول نما خمن ګلې کله کې کړی وي په سنت دی موسی علی السلام او عمل وکړو خو بس فنبستو ها دغا وقت که میو گوردو نو بس اگه طریقه دو سنت میو گوردو لن گوردو لسو ما نفره می خودا نفرت می تیو کن وکذالک سولت لی نفسی دارت دی نفس دا سوی نو نفس خلقو تا جی نفس اماری نو دغوی کنا دو توحید نیمانی کئی دو پیغمبر نیمانی کئی دادر اگر بلا معنی چه دا غیر سخاص دا خوری خبره دا خوری که نا دا خبره چه دی خوره کسه چلو شا عبدالقادر رحمت اللہ علیه وی چه مٹی تی برکت کی چه خوره خود برکت و که نا جبریل علیہ السلام دا اس تخبیه او مال تا کافرون کا لیا ہوا فریب سے امال خود کافرانو چه پٹا گئے تینا راغستے ہو حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ بن گیا حق اور باطل یوزیشنو کرشمہ تی جوڑا شوا او بیاوی چه اس سے دور ہونا چاہیے کیسے بت پرستی بڑھتی ہے دین وزان ساتھ ہے چپ یو کار نہ پوئے گا زکا دین بت پرستی جوڑی ہی کنا بت پرستی نو رہ نہیں خدا دا شیطان نہ خالی نہیں خا خورا کسو چی آواز کو نور سو و شیطان و تداوموی چی دا خورا پا کیوا چاو گا ابھی اللہ پخپلہ پا کننوت نو آواز بے کاؤ نو د خلقو دلیل خو پیدا شو که چاوی چې دا به شیطان آواز کوي نه دا خو هغې خاوره کې برکت هغه له کار کوي چې مخکې خلقو له دلیل جوړ کړي که نه نو که دغسې وي نو بیا یې مطلب دا دی قال وی موسی علیہ السلام فذهب ذا بدبختہ فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس استاد پانا پدې ژوند دنیا کې دای او عذاب دې چې څوک تا سر راضی نو تبو ته چیغه وای چې لا مساس مال نې دې مرزخه ضرور مې ربانی وکا چې ما تنا نې دې کېږي په ما باندې ور بلیږي لا مساس تچ مینات مراد ما سره دای په دنیا کې عذاب دی الله ول دغه سي عذاب ور او استاد پاره یو وعده ده د قیامت او چې خلاف به نکړی شي دا غینا وانظر او اوس ګور هغه خدای ته دی ها چې زو سره سچل کوما استاد خدای دی اوس زمانه ځان خلاص کی ها ما غیرونی او وی سوځو او غیری ولا په دریاب کې وغورځولې وانظر اغور الیک الہک الذی اغه خپل خدای ته دی ګوره زلت علی عاکفان اغه چې ټول روز به تناس وي اغه زیدیت نه زلت لنحرقنه خامخاب سوزم ثم لننصفنه فی الیم نصفن بیا بوالو زو مغیری ده په دریاب کې پوره پالوزول سره انما الهكم الله لا الذي لا اله الا هو بشک مددگار ستاسو خو الله دی هغه ذات چې نشته بل کار ساز او حاجت روا به ددنه پس یې کل شین علم الله رسیدل دې هر شي ته په خپل علم کې واقعا ذکر شو نو دې خلاصه را وستا توحید او تسلی کذالک نقص علیک دغه سیمونګه بیانو پتا باندې من امبای ما قد سبق حالات هغه چې په خاطر شوی دي تر لپاره تثبت او د استقامت ها وقدا تینا کمل ذن ذکر او یقینا مونږ درکړې تاسو خپل طرف نه قران هغه چې مخوالو د دینه پنو یحملو یوم القیامت وزرن نو دا سړی بار اوچت کی پر د قیامت باندې او بوج ډیر لوی بوج به پساري خان خالدین فی همیشه به په دغه بوج کې بیا وی وصا لهم یوم القیامت حملا ډیر بد او ناکار دي لپاره پر د قیامت باندې هغه بوج دنیا کې یو سړی بوج وړي نو خدان له خوراک له اسکاک له وړوړي سوړي کنا نو بیا وته کینی کنه چې ورته ته تاسو ته ستړي کړی ما چې اوس دیو خورما خو د قیامت هغه بوج خدا سره نه دی کنه سالهم یوم القیامته یوم ينفخ فی الصور فاورت فکوالی شپ شپلې کې ونحشر المجرمین مونږ برا جمع کو مجرمان خلق یو ځای ته په دورت باندې زرقن وړاندو ولی سترګې چې شنې شي هغه کې خو نظر نه ای سرگا چشنا شوا وز پوشه چه نظر تلال کنخا راندو یتخابتو نبینم پٹی پٹی خبری وکی قلمی انز کی او یو بل سربوی اللہ بستم اللہ عشرام یرا منگو تاسو دنیا کی لسو ردی با تیری کلینو کنا دنیا جنبو تا لسو ردی اخکارشی اللہ وی دا خوبا کلاغ دی چدا عام پاگلان ونتیو خان نحنو عالم ما یقولونا من خبوئی کو پاگا سوچی دیئے وائی پا قیامت کی اذ یقولو امسلهم طریقتا کلچ بوئی عقل من پدی کی پخپل بیان کی دا لکا پدی کی اغا اغا مقرر دی شعل بیان خان اغری رو خیار دی پاکی امسلهم طریقتا تمیز دی پسکه امثال له په بیان کې هغه به وتوي چې تاسو لیوانی نه لسره دي چاته ریکړي دي یو ورځ نه وای الا بستم الا یوما تاسو خود رنگ نه تر کړی دنیا کې مگر یا ورځ ولې دې ډیر حساس دی کنه ها دې په ذهن کې ډیر تیز دی مطلب باندې hebat زیات دې نورو نه نو دا غزيات پوجا باندې ته نه یو ورځ جوړ کړم او اغي خلادور په سپیډ کې نه دی ورې چې په غم گیر کې دی ناغي او تل سر دی وې ها وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ دا قیامت خبر اوشوا اوشوا نو خلق سر دی غرونو غم پیدا شد چه دا بکم دی دا بسنگ چل کی تبوز که استان پا حق دا غرونو کی فَقُلِيَنْ سِفُوَا رَبِّي نَسْبًا اوائن چوچت بکی رب زمادی لرا پوچتولو سرا پا هوا کی فَيَذَرُهَا قَان پریبدی دی زمکی لرا ڈاگا قان څنګه داګه صف صفن هموار لا ترا فی ای وجنبوینه پدې کې موړو چلای ولا امتن او نکو غواله اترای چلای وته ختم شي ها یوم یذین یتبعون الداعیا فتورت باندې با رواني خلق هغه داعی پسې اسرافیل السلام چې आवाज کړې کنه هغه پسې روان لا ای وجلا نبی د دې د پارا کګې دل نیغ برواني بیت المقدس د ملک ته واشاتل اسوات للرحمن او چپ بشي आवाजونه د وجه د هیبت رحمان ذات خبري وسوګ نشي کول فلا تسمع الا امسا تبناوري مگر کشار د خو بس روان بې تش کشار به د خور ازین اور زغق به نه خیږي یوم ذلتن و شفاعت او بدارت باندې با فایده نه کی شفاعت هیڅ تا الا من اذن له الرحمن مگر هغه چا چې اجازت کړی دغه پر رحمان ذات ورضی له قولا او الله خوشاله شوی دغه خبرینه چې کلمې ویلې وا توحید قبول کړو هغه پر به شفاعت کیږي یا لو ما بین ایدیم و ما خلفهم پوئی گی اللہ پا غحال چی مخید دین و آج رست بئی و لا یحیطو نبی علما او خلق نشی رسے دے اللہ تا پخپل علم کی وانت الوجو للحی القیوم زلیل بشی ٹول مخونا یا غا لویلوی خلق تا دنیا غا بادشاہان لویلوی اب اللہ تا داس زلیل شی للحي القيوم هغه ذات ته چې همیشه ژوند دی او تنظیم کوي په خپل نام وقد خاب من حمل ظلم او رسوا شي هغه څوک چې شرک اذان سر راوړ او زارهم على ظهورهم هغه چې عمل کو عمل صالح او دې مؤمن موحد نه به یریږي نه د ظلم نه ولا هزما او نه د چقیدونا نبا چقیگی نبا ظلم و سرکی وکذالک انزلنا قرآن عربی او دغس من نازل که دی کتاب لرا لستلشوی پا عربی جبا چه مریم کیوی یسرنا و بلسان وصرفنا پی من الوعید منگا رنگا رنگو بیان کرل پدی که عذابنا لعلهم یتقون دید پار چه دا خلق ویریگی او یحدث لهم ذکرا یا کفل حال اون یریږي نو پیدا بکی د دې لپاره عبرت پزړه کې درسنه سپیکر خو به سره پیدا شي کنه ها ته قران دا فیضی دي څوک په واخو یریږي او چا سره فکر پیدا شي فتعال الله الملك الحق دا د قران دعوت ته ها چه ده دعوت ده سور کی ده عظمت ده اللہ اوچت ته اغا اللہ چه بادشاہ ده پرشتیا بانده ولا تعجل بالقرآن من قبل یقضائی لیک وحیو ده قرآن تعریفی اکن نو ده قرآن موضوع یه ذکر کن نو ده قرآن ادب ذکر کن چه مسئلہ دغا ده او ادب ده ده چه تلوار با نکے خوا قرآن سره با تلوار نکے دا د ډیر سکون کتاب دی تلوار مکه په قران زده کول باندې من قبل ان يقضى اليك وحي ومخ كده غينا چې پوره کړی شي تاسو واحد هغه چې جبريل امين لګيایي ان تک خاموش نو چې هغه واحد خپل پوره کی تبیا شروع شه کلمه درسته کا نو بس تعالی به درځی کنه تیارېګه ما چې زمانہ به ير شي ها دعا کوا دا دعا د علم ده چې الله سو کوئی چې زما علم زیات شي وقر رب زدنی علما وای په دعا کې چې زما رب زیات کې ما ته علم په قران دا معنی هغه وخت کې کوم علم نورو هغه وخت کې نور علم نه نو په قران علم یادې ښا چې دا ما ته زیات کې پیغمبر ته امر د بلی خبره نه دی شوی چې وای چې رب ما لډیر خص حت را کې رب ما لډیر عمر را کې علم آده مال دیر خفراک نا صرف مال علم را دی ذکر دین بلشی قیمتشتی نکنه دا یو واقع دا موسیٰ علیہ السلام یو بیان شوا دیم دا آدم علیہ السلام حالو تا بیانی دا پارا دسو چیزانو ساتا دا نیسیان نا غفلت را نشی گوری دیر نقصان باوشی دکا آدم علیہ السلام سر سمرا نقصان شو ولقد عهدنا الى ادم الله يمغ وعد کړي وادم عليه السلام سره چې ته په دې جنت کې اوسا او د دیونه نه خوراک مکو امن قبل پخوا ایسوک لانو فنسیا دا غیر شو ولم نجد له عزما الله وي چې موږ نو مونته دا غد پارا قست او زو کوي چې موږ قستانی یې خړلې او کې شوی نو بس میوه را خوشو کولا او یو غلپ یتی نویستا دا سی بدبخت دی پل پلار تا بیده بی کئی قرآن وی لم نجد له عزمن او قاضی آیاز وی پا شفا کی اے قصدن الی الخطویعتی نومن تیمون دادد پارا قصد دی خوراک تا خان پییر باندیو لکه روجه سلی پییر نفری خزان موڑ کی ابیا وی له کو براولا ته وو ته ومنه چې وی دا خو روزه ده پرې دا وسهاله الله وګور کې قرآن ور او ته دا الله دې مستیان هو باسي وایز قلنا للملائکه تسجدوا لآدم او یاد کې چې ویلم ملائکه تاسو سجده وکړه آدم علی السلام تاسو سجده وکړه ټولو مگر شیطان نا فقلنا نمغو یا آدم ان هاذا عذول لك اے آدم علیہ السلام داستا دشمن دے دیو پی جنخا ولی زوجی کا استاد بی بی فلا یخرجنکما من الجنت نون باسی تاسو لراد دی جنتنا فتشقا تنگ بشی نو تنگ بشی جون بدر باندی گران شی خلی بدر باندی راغلیو لگیا بے سخت جون بی فتشقا تا نچی گنی گنانگار بشی نا گناهونه پکې نشته استادون به د سختې شینو او دې جنت کې ته تسمره سهولت حاصل لې ان لکا یقینا استاد پاره په دې جنت کې دا خبر ده الله تجوا فیها چې نه وګی کېږي په دې کې ولا تارا نو واستانه جامیل لري کېږي وان کلا تزم او فیا او ته بنو ته کېږي په دې کې ولا تزحان واستا ګرمي کېږي وسوسه ایله شیطانو هغه باندې دا چرته زیدو زکه او ته ویلو چې وځه هغه وی چې ځان د مرګري ګورم ښا دی به ناستی په کې زب ازما وسوسه کړه د ته شیطان وی وتا ادم هل اذلک خبر کم تعالی شجره الخلد پداسي ونه باندې چې نوم یې شجره الخلد زامیشوالی ونه څوک ته خوراکو کی هغه بس د جنت شو لکه داونه چې د جنت ته نغم د جنت شو عمل کله یې بلا او داسې بادشاہي چې نه بزړیږي چې پینځه کال پس به بیا انتخاباتي نه لا یې بلا په کلامینه ځاړو خوراکو کدا غینا په یې روان دي په بدت له ما سواتهما افکار شو هغه ځاړو ته خپل بدنونه وتفقا او شروع شو یخصفانی چې مغلی به او تپلی به علی ما په خپل بدنونو باندې مې ورقل جننه بازی پانی د جنت چکم غټی غټی پانی به لکه کیله به واداس نور بم پکې هغه په ځان چا پیرو لیکنه ولی انسان ډیر حریص دی په حیا باندې حریص علی الحیا چې هغه حیا کم په لاله نو په پانو کې کتا واسو آدم ربو فغوام نا فرمانی وکړه آدم علیہ السلام د خپل رب په یی ربانده دا و سروایو خواه په یی ربانده نو تنگ شو تنگ شو کنه پریشان شو نقاش وی نقاش چې فسد علیه عیشه دومره خیسته ژوند او هغه په خراب شو ثم اجتباه ربه بیا نه نزدیک دل را رب خپل فتاب علیه مهربانی وکړه په باندې وحده او دعایا او توخوا چې دا دعا وایا نو زبر ته معافی وکما وحده قال اهبتا نبی او توي معافی او شو ارسو شو ختم شو خبره نبی او توي چې زه اوس کوس یې ما وعده کړی دا چې زه په زمکه باندې وځه خلیفہ پیدا کوما قال اهبتا وی الله چې کوس یې دواړه منه ځی جنت نا جميعا ټول سر دی ابلیس نا بعضکم لبازن څوک دا معنا کوي څوک جميعا زکیا دی چې د دې په بدن کې څومره دنیا پراته ده اوه زګه او ته جميعا نو ویخه اخو یوازې ادم او حوا نو اخو دنیا وا نو جميعا نزکه وي او باز استاسو د پاره د بازو باز دشمنانی ته دنیا جون بستاسو دشمني ها د دین خبره تکوما فیم آیاتینکم منی هدن کراشی تا استاد ما طرفنا کتاب بیان نو هغه چا چې تابعداري وکړه زما د بیان فلا یذل ولا یشقا نبا گمراهشی په دنیا کې او نبا تنگشی په آخرت کې عن ابن عباس رضی اللہ عنہ زمین اللہ اللہ زی مواری غستر لمن اتبع القرآن جاگا چاہ دا پارا چاہ دا قرآن تابداری کئی دا سخبر اللہ ذل فی الدنیا ولا اشقا فی الاخرت چو دنیا کی با گمراہ کی گی نا او اخرت کی با پریشان کی گی نا او اگا چاہ چاہ مخوار او زمان دا قرآن نا عن ذکری عن القرآن او التوحید فین لو معیشتن زنکن نبیشکا ددبا جون دیر تنگیم سرا دینا چی پمال دولت کی بغر کی ادا سے پریشان بھئی چی اور خلق و تین دغس سیزون لیری کلی چی خواکی و سرا چاڑ مار مپری دے خواکی و سرا رسے یا پرتغاق مپری دے زن پانسین کی لہو معیشتن دا سی جون بھئی تنگ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَابَسُهُ دِلَرَا پُرَزْدَ قِيَامَةِ اَعْمَا رُنْ بَئِ کَنَا قَالَ دِبَ چِغِكِ رَبِّ زَمَعْرَبَا لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَا زَدِ وَلِي جُوَنْ دَيْكَلَ مُلُنْدُ وَقَدْ كُنْتُو بَسْوِيرَام او زخو دا سی روغ موٹو ما دنیا کی لیدن کے دا ولی را سی جلس قال ابو ي الله كذلك اتتك اياتنا فنسيتها منو ویل بنی اسرائیل کې الله وی چې من کان فی هذه اعما چې په دې دنیا کې گمراه وي نو په آخرت اعما آخرت کې وړون پاسې دغه سره راغلی او ته زمون اياتنا نو تایر کړیو پریخې دې فنسيتها پریخې دې قصدن نو كذلك اليوم تنسى نن هم توم پری هو دې شو دغه سي تما یا تون خو دستر خلق سترګي وي چې چا پریخي دي نه ټول بړاندې ښه او دغه سیمونګه سزا ورکو او چاته اسرفا چې شرک کړی ایمای نور اړې پاتونو د خپل رب باندې په عذاب الاخرت اشد و ابقا عذاب د اخرت ډیر سخت دی او همیشا افلم يهدي لهم دا دومره واقعات ذکر شو او اللہوی دی خلقو تیسو عبرت ورنکو خلقو تنسو فیدہ حاصل نکڑا افلم یهد لهم آیا هدایت ورنک دی خلق تا کم اهلکنا قبلهم من القرون چې څومره ډیر هلاکړي دي مونږه په خواد دینا قومنا يمشون فی مساکنهم چې دا موجوده خلق ګرځي را ګرځي داږي په کورونو کې چې کوم ملکونه آباد دي کنه هغه کورونو کې دي ګرځي را ګرځي عبرت څنګه ناخلي یقینا په دې کې لآیات لولنها یو عبرتنا ډیر عبرتنا او هدایت سی خو د پاره د عقل مندو زجر ولولا کلمه سبقت من ربک کنه هغه کلمه چې مخکې مخکې تیر شوې درفستانه چې عذاب په قیامت کې ورکوم کدا نه وي لکان لزاما عذاب ورپسې اون خطه وخا واجل مسمى او کنه وي غنیټه مقرر شوی نګور کلام داسې تقدیم تاخير دي ولولا کلمه سبقت من ربک واجل مسمى دو خبرې دي یو الله ویلی چې عذاب با رستکوما او بلی ولی نیتا مقرر کلی دا کدا نوینو لکان لزامن عذاب براغلی و خل اصول ذکر کی پاخر کی پیغمبر تا فصبر صبر کوالا ما یقولونا پاغسو چی دی ایوائی وصبب بحمد ربکا و تصبیح وی پحمد دخ پل رب سرام پنزو وقتنو کی منستمراد دی قبل طلوع شمس مخ کی دخ خط خطو دنورنا چه سبا دی و قبل غروبی ها و مخکد دو بیدونا چه ما خام مازیگر دی و من آنا اللیلی او پا وقتونو دشپی که چه ما خام مازکتن دی و سبح تصبیح وایا و اطراف النهار او پا طرفونو دروزی که لعلک ترضوان نو یقنن تب خوشحاله سکون پا سرا دی پا عبادت بانده پمال دولت ناراضی نہ دولت سے نگر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے تسلی ضرورت پدی راضی خان لعلک ترضا ولا تمدن عینے کلا ما متانا بی ازواج منهم او مالوا خپل نظر اغه دنیا او دولت تا چې ما فائدہ ورکړي پاغه سره ډیر وډلو تا پدی کې دې ته نظر ماړوخه ولی زهره الحیات الدنیا دا تازگی او خوشحالي د ژوند د دنیا ده صرف د مامتانا بیان دي هغه مامتانا څه شي ده زهره الحیات الدنیا لنفتنهم فی امتحان کوم پدی باندې پدی دنیا کې ورزق ربک خیر و ابقا اور رزق درفستا چې حلالن طیبن دی هغه ډیر بهتر دی او همیشه دی بل امر و امر اهلک بالصلاه امر کو خپل اهل ته پمانځو واستبر علیها او خپلهم په دې مانځ باندې خپل زړه مضبوط ساته خپل زړه په خوشاله ساته چې موږ کئ نزله خوشاله ک کی الله زم ما دنیا کې بل خوشاله شي نشته زګد تر عالمه لا نسالک رزقا د بنده منځ په صفاتی پر رزق او په کاروبار او په نوکری او په مزدوره نه لای ما ته تویلی چې ځان له رزق پیدا کا ما خو تاسو سره د رزق وعده کړی دنه په ما دې یقین نشته نه غواړم ستانه چې ځان له رزق پیدا کا نحنو نرزقو مونگ تعالی رزق در کو خطاب غطا کئی مطلب تی هر بنده ولی عاقبت لی تقوی و آخری انجام دی تقوی دیم وقالو وائی دی پا اعتراض کی لو لا یاتینا بی آیت من ربی ولی نرازی دا پیغمبر مونگ تا پا یو معجزی سرا دخل ربنا جواب اولم تاعتهم ولی نظر آغل خلق تا بینت ما فی الصحف الاولام بیانونه ها چې په لومبو کتابونو کې وو دا ټول لومبو کتابونو خبرې دي نو دا خواري او خبره معجزه ده ها ولو ان لکنام بیاذاب من قبله د بعثت حکمت ذکر کوي چې پیغمبران می ولي را لېګلې دي د دې لپاره کچره مونږه هلاک کړې وې دي لره په عذاب سره مخ کې مخ کې دراتلو د پیغمبرانو نه لقالو ذی بیاوی په قیامت کې ربنا يا رب زمونگا لولا ارسلت الينا رسولا تاولینا را لیگمونگ تسوک پیغمبر فنتبع آیاتك مونگ بتابداری کلو استاد آیاتنو من قبل ان نزل و نخزان مخد زلیل کی دو او در رسوا کی دو نا دیو بیا داوی کنا اللہ یو قرآن من راو لیگا وس ویلی شی نوست خلبن شو کنا او در مولا پورا کنا او سې چې موږ منې کنه قل وتوای کل متربص هر یو زمونږ استادو نه انتظار کوونکې دي وتربصو انتظار کوي قل عاقبت فستعلمون زردا چې پوي وشه من اصحاب الصراط السوي چې څوک په دنیا کې حق پرستو ولې دي خواري او ځان ته وي یره وي قیامت کې پتو لګي ښا او وای او کنه او بلګي کنه الله یې پته وویلږي چې من اصحاب الصراط السوي پني غلار څوک روان و من اهتدى او څوک حق پرستو دا یو صفاتونه دي خو جدا جدا کړی ښا واخر دا